Sydney. Estigueu tranquils, tot ho endreçarem, perquè tots suquem. No en tenim ni cinc, s'ho ha polit tot en Quim. Balla Quim, oh sí, balla Quim. Balla Quim, balla Quim, no en tenim ni cinc, oh yeah. Pas, que serà